إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات شي توفيق بروم بي تبارك وتعالى شي سونو درس توحيد بي ني عمل صوبة جوجوت شي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة. بوكو ديفي نيجي وون فو بروم تيري بي دون واخي نان سار وي nga xamni moy suratul asr te imam shafi wax ci wax ju reey jojje nga xamni moy su fekkonté né sunu borom sar wi kep la yonni ci yonnante bi alayhi salatu wassalam sar wi kep la jox jibril la wax jibril né ko demal wax ko yonnante bi alayhi salatu wassalam sar wi kep rek bu exé warna doy jami waw ndax limu ëmb ci ñenti pogn yoy nga xamni moy tombi texé ndax bu boba bu ko yonnata alayhi salatu wassalam jotale nit ñi dañuy delu wat yonnante bi ne ko faram faccel ñu yoon yi nga xamanteni ni moy yooni taxé ndax sar wi daf ko indi ci lan ci généralité dal di koy tudd ngok legi nak mu dess faram faccé nga xamni moy nekk ci suuf motax borom téré bi mu ne la xamal ni wal qur'an kulluhu mom al qur'an mi lepp rek wa sunna ak sunna huma ñom ñaar tafasilun ay faram facce lañ li hadhihi al masail al arba' ñel ñenti masala yi al qur'an gep sunna gep dañu ñew di faram facce gis nga ben yen yi ñew faram facce ci xam xam gis nga ko yen yi ñew faram facce ci ngeum yen yi ñew faram facce ci la nga xamanteni ni mom moy jëf la ca aju yeneen ni ñew faram facce ci la nga xamanteni moy wote la ca aju yeneen ni ñew faram facce ci muñ la ca aju mune walakin hadhihi sura bayyanat asbab as-sa'ada mujmala mune waye xamal ni sar wi sababik texe sar wi daf ko indi ci li nga xamanteni moy generalité ci boole daf ko indi boole takat lewul faram facce wul faqamat biha al-hujja ala al-khalq mune noné mu diké nak lay dal dinay taxaw ci kaw mbindé fi ngok lay day dal di taxaw ci kaw mbindé fi mom al-quran layla wal quran hujjatun laka aw alayka kérok yawm al-qiyam al-quran layla dé waaw layla pour kan kiko yitté won don ko jang don ko taxawé don ko jëfé li alquran gemlo nit ñi ci pass pass mu gem ko li alquran diglé ci ay jëf mu diglé woko la alquran téré mu bayiko layla pour koko waye layla contre kan layla contre ki nga xamanteni mom yonam nekkul ci la alquran diglé falé woko la alquran téré yonam nekkul ci benen pass pass kay la dem jël ko gem benen gem la jëm le jël gëm ko bu wuté gëm alquran fenen lay jël gëmam jëlul alquran mu nek référence nga xamni lu ñew mu nat ko ci alquran dedet alquran dako sanni fele mangok la sunu borom nan fa nabaduhu wara adhuhurihim ñu sanni ko sen gannaaw ne ko yal banding mangok kon koku alquran layla contre mom kon bayil xel bes bobé nga xamné alquran day nek lay imam mu nek lay pour yaw wala mu nek lay contre yaw ndax da ngayena yakarne sunu borom tabarak wa taala terem bu mag bu tedd bi nga xamanteni ni waxam yu mag yi ño ci nek ndax da fe ñew ci nen ndax da ngayena yakarne sunu borom tabarak wa taala dina yunni ay yonent wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan xet wu nek mu yonni ci yonent ngir nen ha bu len ko sax xalat waye nak lu way neex def wa faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur kumu neex gemal kumu neex weddel waye besse ngi ñew nak besse ngi ñew muy besu nan besu compte rendu lolu bayiko xel bu baax waaw la nga daan wax gemon ko ci ay mbir ah bu deppowek la nekkon ci alquran de baxna waye bu wutek mom nak baxut lolu bayiko xel bu baax kon fexel ba bu la mbolo yo balé bu la parparo yo balé sunu rewmi parparo yak nako ba paré waaw parparo yak nako ba paré lolu bum la yo balé na la deug yob boy déplacer ou dal na la alquran déplacer waaw boy tok na la alquran tok lo boy taxaw na la alquran taxaw lo manam lepp lo xamni xéti ngëm ngëm la ci pass pass nga war ko gëm ci sa xol garal ko ci alquran nga vérifier ko fa bu ca nekké nga continuer ca bu ca nekul nak nga bayyi lolu top la alquran indi ak sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam lolu bayyi ko xel bu baakha baax bu ko defé kon gor gui muné wa baqiyat nusus alquran was sunna mufassala wa mubayyana li hadhihi almasail alarba muné ya dess nak ci texte alquran ak sunna ñom dañu ñew nak di faram faccé li nga xamni sunu borom tabaaraku wa ta'ala daf ko bolé ci sar wilé té muy ñenti masala yi muné walaysa ma'na kalam ash-shafi'i anna hadhihi as-sura takfi an-nas mune waxu shafi tekkiwul ne sar wi kep doyna nit ñi mune waye law ma anzalallahu ghayraha mune laka annaha aqamat alhujja alayhim mune waye lam bëgg wax moy su fekkonte ne sunu borom waccewul won lenen lulul sar wi kep mom la yonni ci yonante bi alayhi salatu wassalam kon don na len doy kon lolu war na leena doy ci ñu mëna xellu ci ñu mëna soobu yoon wi nga xamanteni moy yoom ni ngindiku ndax yonanta baangi fi sar waangi fi waye rax ci doli nak suñu borom ci yermandem gis nga waccewul sar wi kep nga xamni bu ko waccewon rek mu doy waye waccewuko mu boole ci yenen faram facce def ko mu nek 114 mango 114 sar téméri sar ak fuk ak ñent mu ne kon bu boba sar wa day nek lay doy len kep li anna allah bayyana fiha asbab as-sa'ada ndax kat sunu borom dal dina cey leral la nga xamni moy sababu taxé wa asbab as-saqawa wa asbab ash-shaqawa ak sababu nga xamni moy sababu taxé di sunu borom dal dina ko ci leral yon wi ngay sobu pour meuna taxé ak yon wa nga xamni boko fi bayé sobu lenen ludul mom da ngay taxé di wa ndax dengen ci sar wi fenn fu yalla nan yow nekkalab julit ba paré gem ni mbindef sangam yalla la ndax dengen ko ci sar wi alquran bam daj 114 sar yeb ndax dengen ko ko fen ndax dengen alquran bam daj 114 sar yeb fu yalla di waxe nan gem len ni diw me moy borom na am mu am ndax mes ngeen deg sahaba yi wax lolou ci yonnante bi alayhi salatu wassalam doko fek ci alquran doko fek ci waxi sunna ci waxi yonnante bi alayhi salatu wassalam doko fek ci waxi sahaba yi wa lan motax ñu tayela wara meuna vérifier mbir yi xew ak mbir yi deg ñu war ko mëna vérifier ci alquran gannaaw buñu jappé né suñu xel mom dafa nek xel mo xamanteni peut-être mënta ag ci yene waye alquran nga fi nak donte xel momu sax doyna pour rejeter mbir yu bari xel momu kep da doy pour rejeter mbir yu bari nangok mune kon fala ahad yawm alqiyamati yaqul mune yawm alqiyamati amul kenn kuy jol taxaw di wax nan ana la arif asbab as-sa'ada man de xawma won yoni texe wala a'rif asbab ash-shaqawa man it xawma won yoni texe di mangok wa huwa yaqra hadhihi as-sura al-mukhtasara al-wajiza tafek mom sak jour mu jang sar wi wala asr sar wu gatt wu teunku wi gatt ci mind waye yatu lol ci mana mangok danaka bes bi jot nga jang ko amna ño xamni bokk na ci sar yi gëna mokal ndax da bokk ci sar yi gatt ci mbind waye kon koke na xamni sar wowe yawmal qiyamati day nek lay pour mom wala lay contre mom mokal nga sar wi waw ndax li sar wi ëmb ci nga ne gis nga yawmal qiyam jugement ba kon mu nek lay pour yow wala mu nek lay sa kaw lay contre yow ndax sar wa nga don jang alquran momé nga don jang le wutek alquran nga jëlone def ko pass pass ndax alquran la ca nek moy sen borom kenn la borom na am mu am kenn la yow nga jël ne diw mi moy borom na am mu am dal di gëm lolu def ko pass pass kon sa gëm gëm gogou ndax deppone ak alquran dafa wutek alquran kon alquran lay lay nek sa kaw ndax alquran digelula ben yon ngay gëm ni ben mindeef rek moy borom na am mu am alquran digelula ben yon ngay joxogn sa moromu mindeef nan ko yalla nga ndax alquran moko digle wa legui lolou lutax mu nek pass pass bo xamanteni ni tay ay julit dañ koy wote wo ñukoy woy ci ay musique ak yu ken xamul ngir nax ci generation yi di ñew ëlëk lutax kon ñu bayyi xel bu baax bu ko defé ñu tek fofu suñu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.